May mga minsang kinakailangan ipagtapat ang nararamdaman. Kahit na alam kong ika'y masasaktan, ngunit bago ang lahat, uulitin ko na mahal kita at hahagkan kita at pipilitin kang unawain ako, sinta. Sa puso ko'y mayroong iba pang nagmamahal, ngunit di ibig sabihin siya ay nakakalamang. Di naman niya ako'y naangkin at di rin niya aagawin. May kulang lang dito sa akin at handa niya itong punuin. Napulit sa dalawang magmamahal, nakakabaliw. Ang mahalin kayo'y hindi makatarungan. Napulit sa dalawang magmamahal, nakakabaliw. Ang mahalin kayo'y hindi makatarungan. Wala kang pagkukulang, pero siya'y aking napansin. Ikaw ang nauna at tunay kong minahal. Lahat ng ipinangako ko'y tutuparin hanggang wakas. Dahil ang buhay ko'y nakalaan lamang sa'yo. Napulit sa dalawang magmamahal, nakakabaliw. Ang mahalin kayo'y hindi makatarungan. Napulit sa dalawang magmamahal, nakakabaliw. Ang mahalin kayo'y hindi makatarungan. Hindi kita masisisi kung ikaw ay lumayo, pero sa puso ko nais kong kapiling ka. Napulit sa dalawang magmamahal, nakakabaliw. Ang mahalin kayo'y hindi makatarungan. Napulit sa dalawang magmamahal, nakakabaliw. Ang mahalin kayo'y hindi makatarungan. Napulit sa dalawang magmamahal, nakakabaliw. Ang mahalin kayo'y hindi makatarungan. Napulit sa dalawang magmamahal, nakakabaliw. Ang mahalin kayo'y hindi makatarungan. Yan aming tagalized version ng awiting Torn Between the Lovers that goes out sa ating karubang Mirna Eugenio through our FB, to our page admin, adding Venus Vimendarus. Oh, that's it. Good night, everyone.